राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2059 18 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम परमात्मा सब जगह समान रीति से है। हम लोगों की दृष्टि है संसार की तरफ, संसारी तरफ दृष्टि से भगवान की बात समझ में नहीं आती। संसार को समझना हो तो संसार से अलग होना समझोगे, और भगवान को समझना हो तो भगवान के साथ एकता होकर समझोगे। भगवान से अलग रहकर भगवान को नहीं समझ सकते, संसार में मिलकर के संसार को नहीं समझ सकते, संसार से अलग होकर संसार को समझते हो। तो परमात्मा सब जगह है, बात तो स्वीकार करने मन से। ऐसे स्वीकार करने पर आप जहां अपनी सत्ता मानते हैं कि मैं ही हूं, तो मैं पड़ा तो है अहंकार, वो निर्मम और निरहंकार, ममता और अहंकार उसे रहित होना चाहिए। निर्मम और निरहंकार से शांति में निकल जाती, ये अलग हो जाए तो वहां परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा सब जगह है, तो आप जहां अपने को मानते हैं वहां ही परमात्मा पूर्ण है। दूसरा जो चिंतन करना है, दूसरी सत्ता को स्वीकार करना है, ये भगवान से अलग होना है। तो कुछ भी चिंतन न हो, चुप रहना, शांत रहना, कुछ भी न करना, ये साधन है, बहुत बड़ी अवसर साधन है। परमात्मा ही है, गीता का सिद्धांत वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है और सबको वासुदेव समझना और सब में सत परमात्मा को समझना और सब परमात्मा का है। तीन तीन है, तीन सब परमात्मा का है। इस साधन से ऊंचा हुआ सब में परमात्मा परिपूर्ण है। इससे ऊंचा ऊंचा है कि परमात्मा परिपूर्ण ही परमात्मा ही है सभी। सत सच्चा हम अर्जुना, भगवान कहते हैं सदा सच्चा हम एव, मैं ही हूं सब। सत क्या? जो भगवान की परा प्रकृति। असत क्या? जो भगवान की अपरा प्रकृति। और ये भगवान, ये सब भगवान ही तो है। भगवान की अपरा प्रकृति हो चाहे परा प्रकृति हो चाहे भगवान हो, एक ही तो है। एक होते हुए भी भगवान ही है सब, ये दृष्टि है सबसे ऊंची है, सबसे अच्छा है। तो चुप होना, शांत रहना, कुछ भी चिंता न करना, ये एक साधन है, सर साधन है। और चिंतन करेंगे क्रिया और पदार्थ, ये दो है प्रकृति। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, और वस्तु पैदा होती है, नष्ट होती है। तो अभाव होता है, पैदा से पहले अभाव, नष्ट होने के बाद फिर भी अभाव, और वर्तमान अवस्था में भी क्षण भंगुर है वो एक क्षण स्थित नहीं रहती, तो अभाव रूप है। नाश तो विद्यते भाव, अस्त भाव न विद्यते, अस्त की सत्ता है नहीं, ना भाव विद्यते सत्ता, और सतः अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव नहीं होता, वो तो है ही, पर है उसमें स्थित हो जाकर, दूसरी सत्ता ही नहीं है, केवल परमात्मा ही है, सद सत्ता अर्जुन सत्ता में अर्जुन सत सत्य गीता में दशत दास उच्यते नाशो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत और सद असत तत्परंत यत सत असत से परे जो कुछ यत है वो परमात्मा है। सबसे बढ़िया ये है सत असत तत्परंत यत, एक परमात्मा ही है, अखंड अनंत रूप से परमात्मा ही है, केवल परमात्मा है। ये बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, इस वास्ते चुप रहना, शांत रहना, कुछ भी न करना, ये एक साधन है। साधन परमात्मा को प्राप्त करना है, साधन असली सर्वोपरि, कुछ भी चिंतन न करना, कुछ भी नित्य निरंतर रहने वाली चीज है। ये पदार्थ क्रिया है नहीं है, ये नित्य निरंतर नहीं होते, ऐसे रहे तो तत्व वो आया जो जाता है। इस बात से भागवत में आया ना, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्य भी इंद्रिय अहम एव न मत्वान्यत, मैं हूं जो मन से वचन से दृष्टि से जो ग्रहण किया जाता है और अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, अहम एव न मतवान में से कुछ नहीं है। इति बुद्धि तो कुछ भेद नहीं है कि परमात्मा है, तो सर्वोपरि ये साधन है। बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों का अंतिम जन्म में मन अंतिम इसके बाद जन्म नहीं है, तो क्या है वासुदेव सर्वम, वही पिता के गीता में एव न मत्व अन्यत यदि उद्यतम, मैं ही हूँ मेरे से अन्य नहीं है, मैं ही हूँ। हाँ वे वन्न मत तो अन्यत ऐसी बुद्धि तो मेरे से कुछ और नहीं है, कहने सुनने समझने में जो कुछ आता है वो एक ही है। हम ए वन्न मत तो अन्यत, मैं अपरा प्रकृति में भगवान का स्वरूप, प्रया प्रकृति में भगवान का स्वरूप, अरे भगवान है भगवान का स्वरूप, भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हो रहे, अनेक रूप से लीला कर रहे, भी परमात्मा ही है। हम एव न मत्व अन्यत, समात्मा दुर्लभ है, दूसरी सत्ता ही नहीं है। सत्ता अनेक होती नहीं, जो सत्ता के भेद किए जाते हैं, परंतु वे समझने के लिए साधन है। सत्ता एक है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति कोई स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा है। अपरार परार भगवान एक ही है। आम एव नमत्वान्यत्, आम एव, मैं अन्य से अन्य नहीं है, अनिता है। सद असत अहम एव, सत भी वही असत भी वही है, जो कुछ देगा वही परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही है, केवल परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, एक ही परमात्मा अनेक रूप से है, और अनेक रूप तो एक ही है। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में कितना तना और कितने डालियां है, और डालियों कितनी है, कितना फिर पत्ता कितना है, और फूल और फल फिर कितना है, सब मिलकर एक वृक्ष है। एक वृक्ष है वो इसमें सब है। सबसे बढ़िया बात है कि एक वृक्ष है बस। फूल में जो आ गए, फल भी आ गया, पत्ते भी आ गए, टहनियां भी आ गई, डालियां भी आ गई, बड़े स्कंद भी आ गए, तना भी आ गया, सब मिलकर एक वृक्ष, तो वृक्ष रूप से एक है, और अनेक रूप मिलकर के भी एक, अनेक रूप से होकर परमात्मा एक है। अनेक रूप होने वाली वो ही तो है, जैसे वृक्ष में तना होता है, स्कंद होते हैं, टहनी होती है, छोटी टहनी होती है, बड़ी होती है, फिर पत्ते होते हैं, फिर उनमें फूल लगते हैं, फिर फल होते हैं, फिर बीज होते हैं, सो कितना विस्तार है। एक बीज में जंगल, मिलों जंगल था, एक सब होकर बीज है। ऐसे भगवान ने कहा, बीज माम सर्वभूता नाम दीपार्थनाथन, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूं। बीजम तदा मर्जुना, बीज भगवान है, तो बीज में ही तो जंगल जंगल भरा हुआ है। एक बीज में, एक बीज में से जंगल का जंगल निकलता है, लाखों बीज करोड़ों बीज जंगल भर में, करोड़ों अरबों बीज होते हैं, सब एक बीज है। ऐसे भगवान संपूर्ण संसार के बीज है, तो बीज में सब आ गया। बीज में वो चीज दूसरी हो रही नहीं, बीजम तथा मर्जुन, भगवान ही भगवान है, परिपूर्ण समरूप, शांत रूप, घन रूप, आनंद रूप, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है। इमली का बीज होता है एक, बड़ का बीज भी छोटा होता है, इसमें कई बट है। अपार है, असीम है, अनंत है, सब रीति से अनंत है, अपार रूप है, अनंत रूप है। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह परमात्मा अनंत रूप से है, परिपूर्ण शम शांत खन आनंद अनेक में एकता, एकता में अनेकता, एकता में ही अनेकता है, अनेक होने में उसमें एकता है। सत्य उसी की रहेगी, एक ही एक ही वृक्ष कितनी रूपों से प्रकट है, टहनियों के रूप से, पत्तों के रूप से, फूलों के रूप से, फलों के रूप से, और एक ही वृक्ष है, एक में ही अनेकता, अनेक में ही एकता है। यह सृष्टि की रचना है, वो सब रचना परमात्मा है, परमात्मा में सब है। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तथा अर्जुन, यद्यपि सर्वभूतानां सब प्राणियों का बीजं तथा अर्जुन, जो बीज है वो मैं हूं। इस बात से अर्जुन से कहते हैं, अथवा बहुना तेना क्यों जाते न तब अर्जुन। अरे अर्जुन, बहुत जाने से क्या मतलब है, संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त होकर मैं बैठा हूं, अब क्या जानेगा, मैं ही हूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण को एकांश से व्यस्त अवस्थित, एक अर्थ से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके मैं स्थित हूं। बहुत आगे आती है, लेकिन बहुत जानने से क्या होगा, बहुत आगे आती है, लेकिन भगवान ही है, परमात्मा ही है, एक अनेक रूप सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत तत्पर जयत जो कुछ है। परमात्मा ही है केवल, सत असत तत्पर जयत। अर्जुन ये समझ करके स्वीकार करता है, सत असत तत्परं जयत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।